yo, this is Street Life Productions, impressing to you, MG16, Embed Tiger, yeah. Boom, riteva për sëri, boom, me carima për këto bëqima, janë sa gjona si vete tima, folet ty mor mama qima, zoda një rëpim të thjeshtë, për një gjitja fymë veshtë, nuk e di a more veshtë, se ju keni shku për leshtë, mos me fol për rapë, ju zani ne keni me fekte, si pesku që kapët më grepë, më farë në shok ti s'ke as berkë, ne këtë jetë duhet vetëm lekë, si topi që goditët me stekë, ish tangat mi gotë zë vrapë, se sot dita po ka shumë në vapë. Disgraziati, questo rap in G è sempre in guerra. Ma rinasce sotto a terra, decidi tu se restare nella merda. Vaffanculo fra te e che stiliti merda. Fatta di soddisfazioni ed illusioni, ma chi sta genti ha proprio rotti i coglioni. Sempre a dare spiegazioni, ma fatevi una ragioni. E G16 sopra il mic fra te, le decisioni le prendo io e te. La vita mia è beh. Who are you, motherfucker? We bring the super tracker. Hater, you don't like this. Stop to speak and